ตอนนี้ไปอาตมาก็จะนำท่านทั้งหลายที่เข้าประสบพบกับกฎของกรรมทั้งนี้หมายความว่าชาตินี้ทั้งชาติทำแต่ความดีไม่เคยทำความชั่วแต่ว่าโทษนั้นต้องเข้ามาถึงตัวถึงก็ถูกฆ่าตายถ้าหากว่าบังเอิญท่านทั้งหลายจะประสบเหตุเข้าอย่างนี้บ้างบางทีจะคิดว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่มีผลหรือว่าจะเป็นสาธารณิกชนของศาสนาใดก็ตามอาจจะโทษพระพุทธเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะช่วยพระเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะโทษว่าความดีที่ทำแล้วไม่มีผลในการช่วยเหลือบ้างเพื่อเปลื้องความสงสัยก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยิ่งขอนำมาเรื่องของมหาการมากล่าวให้ธรรดาท่านพุทธบริษัทฟังความเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิริยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงปรารภอุบาสกผู้หนึ่งผู้เป็นพระโสดาบันชื่อว่ามหาการแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตนาหิกตังปาปังเป็นต้นความในตอนนี้คือความพิสดารมีว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาโบสถ8วันต่อ1เดือนหมายความว่าเดือนหนึ่งเธอรักษาโบสถ8วันฟังธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่งในมหาวิหารในครั้งนั้นบรรดาพวกโจรทั้งหลายตัดช่องย่องเบาเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนเอาห่อของอันมีค่าไปแล้วหนีไป บรรดาผู้เจ้าของตื่นขึ้นก็เพราะได้ยินเสียงโลหะกระทบกันยังได้พากันติดตามเสียงนั้นตามพวกโจรไปติดๆบรรดาพวกโจรทั้งหลายเหล่านั้นทิ้งของที่ตนถือไปแล้วในที่แห่งหนึ่งข้างสาปโปกรณีและก็หนีไปบรรดาฝ่ายผู้เจ้าของติดตามไล่โจรไปในเรื่องในระยะกระชั้นชิด แต่ว่าเป็นเวลากลางคืนมองเห็นกันไม่ถนัดได้ยินเสียงของมันกระทบกันกริ๊กกริ๊กกริ๊กกุ้งกริ๊งกุ้งกริ๊งก็วิ่งตามเสียงนั้นไปผู้โจรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทิ้งของแล้วก็พากันกระจายหนีไปทั่วทิศไปกันคนละทางสองทางโจรคนหนึ่งถือเอาทางที่ไปทางฝ่ายวิหารทิ้งห่อพันดะไว้ข้างๆในมหาการหมายความห่อของที่เขาโมยไว้เห็นเจ้าของวิ่งเข้ามาใกล้เลยทิ้งไว้โดยไม่มีเจตนาร้ายใกล้ๆกับที่ท่านมหาการนั่งอยู่กำลังฟังธรรมฝ่ายนายมหาการกำลังฟังธรรมตลอดคืนยังรุ่งล้างหน้าที่ริมสระปกครณีแต่เข้าตู่แล้วบรรดาพวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาก็พบของก็ห่อวัตถุต่างๆที่พวกโจรลักมาแล้วจึงพากันจับนายมหาการนั้นเพราะว่าเวลานั้นไม่มีใครมีแต่นายมหาการคนเดียวแกฟังเทศแล้วเวลาเช้าตรูแกก็ไปล้างหน้าที่ข้างสาปโปกรณีทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ที่พวกโจรมาทิ้งมันก็อยู่ใกล้ๆนั้นบรรดาผู้เจ้าของก็เลยคิดว่าท่านมหาการนี้เป็นขโมยจึงได้จับท่านมหาการไว้แล้วก็กล่าวว่านี่เองตัดช่องย่องเบาในเรือนของพวกเราลักเอาของที่ไม่ค่ามาแล้วก็มาเที่ยวทำเดินเหมือนกับเป็นผู้ฟังธรรมทำเป็นคนมีศรัทธาเจ้าหน้าเนื้อใจเสืออย่างนี้ต้องฆ่าไว้ไม่ได้แล้วก็พากันทุบ ท่านมหาการนั้นถึงกับความตาย นี่ถ้าเป็นสมัยนี้มักจะมีคนหลายคนกล่าวว่าทำไมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในที่นั่นพระอรหันต์ก็มากเพราะผู้มีพระภาคเจ้าทำไมจะไม่ช่วยมหาการพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดทำไมองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงไม่เตือนมหาการเสียก่อนว่าตอนเช้าวันนี้อย่าออกไปที่สาโปกรณีถ้าขืนออกไปก็จะถูกโจรทุบตายหรือมิฉะนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระโมคคัลลานะเป็นต้นซึ่งเป็นอักษาวกเบื้องซ้ายฝ่ายมีฤทธิ์พระองค์สมเด็จพระทศพลมีฤทธิ์มีเดชทำไมไม่ช่วยสมหาการผู้เป็นนักบุญคือเป็นนักบุญจริงๆรักษาโบสถเดือนหนึ่งถึง8วันทำไมจึงไม่ช่วยให้พ้นจากความตายลอยให้เจ้าบ้านพบมหาการเห็นได้ทั้งที่มหาการไม่มีความผิดใดๆนี่บางท่านอาจจะคิดแบบนี้แล้วบางทีหลังหลายท่านก็เคยคิดมาแล้วในเรื่องก่อนๆตอนนี้เราก็มาฟังพระพุทธดำรัสพระองค์สมเด็จพระชินวรเล่าเรื่องมหาการต่อไปในครั้งนั้นบรรดาภิกษุหนุ่มและสมณเณรทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่เหมือนกันหวังจะไปตักน้ำในสระเอามาใช้มาฉันก็พอดีพบท่านมหาการอุบาสกนอนตายอยู่ข้างสระปุคณีเพิ่งพากันกล่าวก็ว่าเอานี่ท่านอุบาสกฟังธรรมคาถาอยู่เมื่อในนั้นอยู่ในวิหารแล้วทำไมมันนอนตายในที่ไม่สมควรแบบนี้นี่มันก็ฟังเทศอยู่ดีๆรักษาโบสถวันละ8วันท่านเป็นคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบเข้าไปก็ไม่ได้แสดงตนเป็นทายกข่มขู่พระสงฆ์แต่ประการใดตั้งใจฟังธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมาการนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่าท่านเป็นพระโสดาบันเอ๊ก็คนที่เป็นพระโสดาบันทำไมไม่ต้องถูกทุบตายนึกว่าตายที่ข้างสาปุคณีนี่แปลกนะพวกเราบรรดาภิกษุหนุ่มและสมณเณรทั้งหลายที่เป็นปุถุชนยังไม่ทราบกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมากนักเกิดความสงสัยจึงพากันเข้าไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรเข้าไปเฝ้าแล้วจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วว่าพันเตพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าสงสัยว่าทำไมท่านมหาการเป็นคนดีอย่างนี้ทรงอยู่ในศีลในธรรมมีความเคารพในพระรัตนตรัยปฏิบัติสมณะทำได้ถึงพระโสดาปัตติผลเพราะเหตุใดจึงต้องมาวายชนเพราะในเหตุที่ไม่สมควรเพราะการถูกทุบตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องอย่างนั้นภิกษุรู้ว่านายมหากาลได้มรณะในสถานที่ไม่สมควรในอาสภาพนี้แต่เขาก็ได้มรณะแต่กรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนนั่นแหละนี่หมายความว่าชาตินี้มหาการทำความดีการตายอย่างนี้ถือว่าไม่สมควรกับคนที่ทำความดีขนาดนี้แต่องค์สมเด็จพระญาณสีก็ทรงยืนยันว่าการตายของมหาการสมควรแก่กรรมที่เขาทำไปแล้วในชาติก่อนบรรดาภิกษุหนุ่มสมณเณรทั้งหลายจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระชินวรขออาราธนาให้ตรัสถึงบุพกรรมของมหาการต่อไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตการผ่านมาพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งหนึ่งในปัจจนคาม ในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีพระราชาทรงตั้งราชภัฏคำว่าราชภัฏนี่เป็นคนที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง ต่อไปถ้าใช้ศัพท์ว่าราชภัฏก็โปรดทราบด้วยว่าเป็นคนที่พระราชาทรงทิ้งทรงชุบเลี้ยงไว้ความว่าพระราชาทรงตั้งราชภัฏคนหนึ่งไว้ที่ปากดงก็หมายถึงว่าเป็นพวกข้าราชการนั่นเองพระราชพัฒนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝากข้างนี้ไปสู่ฝากข้างโน้นนี่หมายความว่าดงนั้นมันเป็นดงดิบเป็นดงที่เรื่องอันตรายมากพระราชาก็ทรงตั้งข้าราชการไว้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเวลาคนมาจากฝากดงทางนี้จะไปฝั่งโน้นก็เป็นผู้ควบคุมให้รักษาความปลอดภัยให้ถ้าดูก็เหมือนกับตำรวจทหารของเราในสมัยปัจจุบันให้ความคุ้มครองกับบรรดาประชาชนทั้งหลายนำคนจากฝากทางนี้ไปสู่ฝากทางโน้นนำคนจากฝากทางโน้นมาสู่ฝากทางนี้เป็นหน้าที่ของราชภัฏคือข้าราชการผู้นั้นต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาภรรยารูปสวยของตนขึ้นยานน้อยไปแล้วคำว่ายานน้อยก็รถเล็กๆสำหรับลากไปดิโคหรือลากไปดิม้าได้ไปถึงที่ตรงนั้นมันท่านราชพัฒน์เห็นหญิงนั่นแล้วก็เกิดความรักคือคนนั้นเขามีเมียสวยรูปร่างหน้าตาเธอดีน่ารักมีเสน่ห์ในราชพัฒน์ในด่านก็เกิดความรักภรรยาของคนนั้นขึ้นมา เมื่อมนุษย์นั้นแม้เขาก็ได้กล่าวกับนายราชภัฏว่านาย กล่าวกับนายด่านดีกว่ากล่าวกับนายด่านว่านายขอท่านยังช่วยกับผมทั้งสองให้ผ่านพ้นดงนี้ไปเถิดครับฝ่ายนายด่านยังตอบว่าเวลานี้มันใกล้ค่ำแล้วนี่นายเอาไว้ในตอนเช้าตรู่ก็แล้วกันเราจะพาเราจะช่วยท่านไปให้พ้นจากดงดิบนี้สำหรับบรรลุคนนั้นมองดูเวลาเห็นมันยังมีเวลาอยู่มากยังวันมากยังไม่บ่ายไม่เย็นเห็นว่าพอจะผ่านไปได้จึงกล่าวว่านายเวลายังมีอยู่นี่ขอรับขอได้โปรดนำกับผมทั้งสองไปเดี๋ยวนี้เถอะขอรับนายด่านยังบอกว่านี่คุณมันไม่ไหวหรอกนะไอ้ดงนี้มันเป็นดงแดงไกลความจริงดงนั้นมันไม่ลึกนักจากฝั่งนี้ไปทางด้านทางโน้นไม่ไกลนักแต่ว่าทางเดินข้างในสิคุณมันต้องไปแบบซิกแซกเลี้ยวทางโน้นเลี้ยวคนนี้ผ่านเขาโน้นขึ้นเขานี่ลงเขานั้นมันแสนจะลำบาก ถ้าขืนไปเวลานี้มันก็จะต้องค่ำระหว่างทางจงอย่าไปเลยท่านผู้เจริญจงกลับเถอะกลับเสียก่อนกลับไปพักอยู่ที่พักของเราเรามีอาหารเพียงเครื่องเลี้ยงดูมีที่พักอาศัยหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขัดข้อง ท่านจงบอกเราเราให้ความสะดวกทุกอย่างสำหรับมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถจะกลับไม่มีความปรารถนาจะกลับคือคนคนนั้นที่ก็พาภรรยาสวยมาไม่อยากจะกลับอยากจะผ่านไปแต่ว่าท่านในด่านคนนอกนี้ก็ไม่ยอมท่านจะให้สัญญากับนายคนนั้นว่ายานน้อยจงกลับไปหมายความบังคับคนขับยานน้อยก็จงกลับไปไปที่พักที่อาศัยที่ซุ้มประตูแล้วให้เตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาอยากกินความกินคนมันอยากไปไม่อยากจะค้างจะอะไรมาให้ก็ไม่ต้องการไม่ว่าต้องการหรือไม่ต้องการในเมื่อเขาไม่พาไปมันก็ไปไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจตนาของนายด่านไม่ดีว่านายด่านเกินรักเมียของเขาเข้ามาซะแล้วต้องการจะหาเรื่องปลดเรื่องให้เขามีความทุกข์มีโทษแล้วก็จะยึดอภัญญาของเขามาเป็นภัญญาของตนนี่มีเจตนาร้าย ทีนี้ได้กล่าวต่อไปว่าในเรือนของนายด่านนั้นก็มีแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งเป็นของมีค่ามากเขาได้เอาแก้วมณีนั้นในเวลากลางคืนเอาแก้วมณีดวงนั้นซ่อนไว้ในซอกแห่งยานน้อยคือรถเล็กๆที่เขาขี่ไปของบุคคลที่เขาบังคับให้มาพักที่บ้านเขาในเวลาจนจะรุ่งเช้าเขาก็ทำเสียงเอะอะวุ่นวายนี่พวกเรา นี่แก้วมณีของเราไปไหนนี่ใครนำแก้วมณีของเราไปนำไปแล้วจนนางกลับมานะถ้าใครไม่นำกลับมาจะมีโทษเขาว่าอย่างนั้นในลำดับนั้นบรรดาบุคคลทั้งหลายบุรุษทั้งหลายที่เป็นคนของเขาจึงแจ้งกับเขาว่านายไอ้แก้วมณีนี่มันถูกโจรลักไปครับพวกผมก็ไม่เคยมีใครนำไปแล้วไม่ทราบว่าแก้วมณีของนายน่ะซ่อนไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนแต่ความจริงแก้วมณีของนายมีจริงผมเห็นแต่ว่าพวกผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับไม่เคยนำไปและไม่เคยลักไปเพราะเพียงค่าจ้างที่นายจ้างให้ผมก็พอใจแล้วเรื่องไรจะรักแก้วมณีของนายเขาจึงสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาไว้ที่ประตูบ้านของเราตรวจคนบุคคลผู้ออกไปจากภายในบ้านฝ่ายมนุษย์คนนั้นที่มังมาสองคนสามีภรรยาในเวลาเช้าก็จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับออกไปจากที่นั่นแต่เช้าตรู่ในเวลานั้นเองคนใช้ของในด่านจึงค้นในยานน้อยของบุคคลคนนั้นก็พอดีพบแก้วมณีที่ซ่อนไว้จึงพูดขู่ว่าเจ้านี่เป็นขโมยลักแก้วมณีของนายเราแล้วก็พากันโบยพากันตีแสดงแก่นายบ้านว่านายครับพวกผมจับโจรได้แล้วครับเขาจึงบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึงนายราชพัฒน์หรือนายด่านเขาบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึงนายราชพัฒน์เป็นคนที่ประราชาชุบเลี้ยงเป็นข้าราชการสมัยนี้ ให้ที่พักอาศัยในเรือนของเราให้อาหารการบริโภคมันยังกล้าลักแก้วมณีของเราไปได้พวกเจ้าจงจับเอาไอ้เจ้าบริคุณชั่วชายคนนี้เขาจึงได้สั่งให้จับแล้วก็ช่วยกันทุบเสียจนตายแล้วก็ทิ้งไปให้ทุบในป่าเนี่ยนี่ความจริงข้าราชการของเราที่มีจริยาอย่างในด่านคนนี้มีหรือไม่เนี่ยธรรมาไม่ทราบนี่เป็นความเลวทรามของท่านมหาการในชาติก่อนเมื่อทุบแล้วก็ทิ้งไปคราวนั้นองค์สมเด็จพระองค์ทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่านี่เป็นบุพกรรมของมหาการในสมัยนั้น ในมหาการนั้นได้เป็นราชพัฒน์หรือว่าสมัยนั้นในมหาการนี้เป็นนายด่านหรือว่าราชพัฒน์จะฟังก็ไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ประราชาชุบเลี้ยงให้ตั้งด่านอยู่ภายเรียกว่าภายดงข้างหน้าดงดิบสำหรับให้ความปลอดภัยกับประชาชนเมื่อทำกรรมที่เป็นอกุศลคือทุบชายคนนั้นตายเพราะเล่ห์เหลี่ยมของตนแล้วก็ยึดเอาภรรยาของชายบุคคลนั้นมาเป็นภรรยาของตนดีไหมกันฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันอย่างนี้ก็น่ารักดีความจริงคนประเภทนี้พญายมชอบเวลาตายจากความเป็นมนุษย์พญายมก็เชิญไปไว้ที่นรกให้ความปลอดภัยทุกอย่างให้มีความสุขกับไฟให้มีความสุขกับสันทาวุธ นี่ฟังพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปได้กล่าวว่าราชพัฒน์นั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกแม้เป็นที่น่าเสียดายที่ไปชิงตำแหน่งพระเทวทัตท่านไม่อยู่ในเวจีมหานรกนั้นสิ้นกาลนานและยังไม่หมดเศษของกรรม อาศัยเศษของกรรมที่นายมหาการคนนี้ที่สมัยเป็นนายด่านพบผัวมันเสียเอาเมียมัน เศษของกรรมอันนั้นเป็นเหตุให้นายมหาการคนนี้ต้องถูกทุบถึงแก่ความตายอย่างนั้นมาแล้วร้อยชาติทั้งชาตินี้นี่ทำครั้งเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อถูกฆ่าและเมื่อฆ่าเขาแล้วครั้งเดียวลงไปนอนอเวจีมหานรกมันแสนจรกรรมลำบากเพราะว่าในอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่หาความเคลื่อนไหวไม่ได้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอาจจะรังไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งนี้ก็หมายความว่านับตั้งแต่คนที่ตกลงไปในอเวจีมหานรกไฟจะพุ่งมาทั้งหกทิศคือไฟไม่มีเปลวแสงบางคล้ายอากาศจะมีความร้อนมากมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกออกทิศตะวันตก และจากทิศเบื้องบนจากทิศเบื้องล่างหกทิศพุ่งมารวมกันจุดเดียวกันที่ร่างกายของเขาสัตว์ในเวจีมหานรกนี้แต่ละคนมองดูแล้วมีกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เผาสุกแล้วแดงชัดแล้วก็มีหอกเสียบตรึงกายทั้งหมดทุกด้านไม่มีการหวั่นไหวท่านนี้กล่าวว่าอเวจีมหานรกที่สัตว์ตกลงไปแล้วเป็นอจรังไม่มีการดิ้นรนไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้ นี่กรรมซึ่งเป็นเศษเล็กเพียงเท่านี้ถ้ามาการทำทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะอาศัยการมักมากในกามคุณไม่เคารพในสิ่งข้อที่สามที่เรียกว่ากาเมสุมิชาจารย์แม้แต่พูดถึงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็นึกสะท้อนใจเต็มทีนั้นโทษกรรมที่ปรากฏว่าเป็นผลจากกาเมนี้รู้สึกว่ามันเป็นผลใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพูดดีหรือไม่พูดเพราะเวลานี้คนเราทั้งหลายมักจะค้าขายหรือว่านิยมชมชอบเรื่องเหตุนี้กันมาก เราจะเห็นว่าเหตุที่ปรากฏในปัจจุบันไอ้เรื่องที่ละเมิดทำจิตทุจริตทำกายทุจริตหลอกลับทำชู้กันบ้างแล้วก็ทำอะไรกาเมสุมิชฌาจารย์ข่มขืนกันบ้างแบบนี้มีมากกรรมแห่งกาเมสุมิชฌาจารย์ท่านกล่าวว่าถ้ากรรมนั้นยังไม่ถึงกับฆ่าท่านผู้ถูกกระทำให้ตายเป็นแต่เพียงกรรมเบาอย่างเดียวคือเรียกว่าทำลายความรักของคนอื่นยื้อแย่งความรักในสามีภรรยาที่ดาบทของเขาโดยไม่รับอนุญาตจากท่านผู้เป็นเจ้าของ ความจริงท่านกล่าวว่ากาเมสุมิชฌาจารย์นี้มีโทษแก่บุคคล20จำพวกรวมแล้วก็หมายความว่าคนที่อยู่ในขอบเขตแห่งการปกครองลูกที่อยู่ในปกครองของบิดามารดาหรือว่าข้าทาสหญิงชายที่อยู่ในปกครองของบุคคลผู้ปกครองเป็นอันว่าถ้าคนใดอยู่ในเขตการปกครองก็ดีถ้าไปละเมิดล่วงละเมิดด้านในความรักนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองท่านถือว่าเป็นโทษกรรมสุมิชฌาจารย์ท่านมีโทษกาเมประเภทนี้ไปทางไหนถ้าโทษกาเมอย่างเดียวไม่มีกาบาปกรรมหนักอย่างอื่นจะพึงกระทำแล้วทำกรรมกาความกาเมเพราะอาศัยในความรักสิ่งกันและกันแต่ว่าไม่รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง นี่ท่านกล่าวว่าคนประเภทนี้ไปตกอยู่ในสิมพีนรกหมายความว่านรกที่ประกอบไปด้วยต้นงิ้วมีหนามแหลมคมมากแล้วก็มีหนามเป็นสปริงคนพวกนี้ตายขึ้นตายลงหนามตามเลือดโชกทั้งกายดีไม่ดีหนามก็ดีดเป็นสปริงพุ่งปั๊บจากอกทะลุไปข้างหลังเลือดโชกกายถ้าหล่นลงมาก็ถูกสุนัขใหญ่กัดกินเลือดและเนื้อถ้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็ถูกนกใหญ่จิกก็ตีไปที่ปีกจิกเนื้อกินถ้าขึ้นไม่ไหวนายนิริยบาลก็หอกใหญ่ยันขึ้นไปช่วยส่งขึ้น นี่เป็นโทษแค่กามเมสุมิชฌาจารย์อย่างเดียวไม่มีการฆ่าก็ไม่ต้องลงนรกขุมใหญ่เพียงแค่สิ้นผีนรกเดี๋ยวนี้บางท่านบอกว่าสำหรับต้นงิ้วเวลานี้ฆ่าโค่นตายหมดแล้วในเมืองมนุษย์ไม่ค่อยจะมีต้นงิ้วก็เลยจะขอบอกว่าในเมื่อมันต้องถูกเบียดเบียนจากเมืองมนุษย์มันก็เลยไปหลบไปเกิดไปขึ้นอยู่ที่เมืองนรกอย่างนี้ดีไหม แต่ความจริงต้นไม้ที่เกิดจากกฎของกรรมไม่มีใครรดน้ำพรวนดินไม่มีใครต้องสร้างไม่มีใครต้องทำไม่มีใครต้องปลูกมันเกิดขึ้นมันเองมันจะเกิดมาตามนาจของกรรมบุคคลที่ทำไว้ใครลงไปเท่าไหร่มันจะเกิดเฉพาะเท่านั้นไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปมันจะเกิดพอดี ถ้าหากว่าบังเอิญกรรมประเภทนี้ทำยิ่งไปกว่านั้นบางคนอย่าข่มขืนเขาหรือว่าข่มขืนแล้วก็ฆ่าถึงกับความตายถ้าทำอย่างนี้ใช้โทษที่จะพึงมีก็เช่นเดียวกับมหากาลเพียงปรารถนาอยากจะแย่งภรรยาเขาแต่ฆ่าสามีตายแล้วก็แย่งภรรยาทีนี้ในปัจจุบันไม่ใช่นั้นข่มขืนแล้วก็เกรงว่าเรื่องจะเกิดเลยฆ่าผิดปากก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกับท่านมหากาลคือตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปนั่งนอนดิ้นนอนรนนอนมีความสุขอยู่ในเวทีมหานรกแล้วก็ต้องถูกฆ่าอย่างนี้ถูกทุบตายทั้งในชาติหลังตัวทำแต่ความดีแต่ว่าต้องตายประเภทนี้มาถึงร้อยวาระคือร้อยชาตินี่เป็นพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถที่ทรงตรัสไว้เพราะนั้นว่าในการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแสดงบุพกรรมแล้วขอมาการอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไปแล้วนั้นไซย่อมย่ำยีสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ในอบายสี่ในอบายสี่ตามที่กล่าวมา และสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเป็นบาปประคาถาว่าบาปอันตนทำให้ไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดงเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรย่ำยีแก้วมณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบบรรดาภิกษุที่ไปชมกันก็บรรลุอริยมรรคอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติมีพระโสดาปัตติผลต้นไปมากอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้นำเรื่องราวของมหากาลซึ่งเป็นเรื่องสั้นมาแสดงกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็เห็นว่าเรื่องน้อยไปเลยเติมนิดเติมหน่อยพอดีแก่เวลาสำหรับเวลานี้เวลาก็พอดีแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี